www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ جن چل رہی ہے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن پاک سن کر جو جنات کا وفد اپنی قوم میں واپس گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے جو تقریر کی اسی کا تسلسل ان آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جا کر کے یہ کہا اپنی قوم سے کہ ہم جب آسمان کی طرف یا بادلوں کی طرف جاتے ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور جا بجا انگارے ہیں، اور جو وہاں سے کوئی بات لینے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ جلانے والے ستارے تعاقب کر کے بھسم کر ڈالتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ ہماری جگہیں بنی ہوئی تھیں بادلوں میں، آسمانوں کی طرف، اور کچھ کچھ باتیں فرشتوں کے مذاکرے سے ہمارے کانوں میں بھی پڑ جاتی تھیں، جن کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا دیتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو انتظامات عظیم الشان کیے گئے ہیں اس میں کوئی شر پوشیدہ ہے، یا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بھلائی اور خیر ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جنات کے اندر پہلے ہی سے کچھ تو نیک لوگ رہے ہیں اور کچھ نیکی کے معیار پر پورے نہیں اترنے والے رہے ہیں۔ طرح طرح کے نظریات، عقائد، تصورات ہمارے اندر پائے جاتے رہے، لیکن اب ہمیں اس بات کا یقین آ چکا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے بچ کر دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے، اور ہم اللہ تعالی سے بھاگ کر اپنے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ ہم سب کو اور تمام کائنات کو محیط ہے، اس لیے ہم نے جب سے قرآن پاک کو سنا ہے اور ہدایت کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں اور ٹکرائی ہیں، ہم تو بھائی ایمان لا چکے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو شخص بھی ایمان لے آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر قسم کے نقصان سے اور جبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اب ہمارے اندر دو طبقے بن جائیں گے، کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو تابعداری کا راستہ اختیار کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے، مسلم ہو جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بے انصاف ہوں گے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے۔ بس جو اسلام لے آئے گا، تابعدار بن جائے گا، انہوں نے تو اپنے لیے بھلائی اور ہدایت کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ لیکن جو اسلام نہیں لائے گا، غلطی پر رہے گا، بدعملی پر رہے گا، بےایمانی پر رہے گا، وہ کان کھول کر کے سن لے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ ان کی تقریر تھی جس کو قرآن پاک نے یہاں پر نقل کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دی۔ جس وقت یہ اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام وہاں تشریف فرما نہیں تھے، اللہ تعالی نے آپ کو باخبر کیا کہ اس طرح آپ کا کلام پاک مقام نخلا میں جنات کی ایک جماعت نے سنا، اور وہ جب اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے یہ وہاں پر جا کے تقریر کی ہے۔ اس پوری تقریر کو قرآن پاک کا جز بنا دیا گیا تاکہ جب بھی اسے پڑھا جائے تو آدمی کا ضمیر اندر سے بول اٹھے کہ جس طرح جنات نے قرآن کو سن کر کے ایمان کی کیفیت کا اظہار کیا اور فرما برداری کے راستے پر چلے، ہر انسان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے آنکھوں سے قرآن پڑھے، کھلے دل سے اس کی باتوں کو سمجھے، اپنے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا کرے اور وہ تمام گمراہیاں اور ضلالتیں اور غلط تصورات اور غلط اور من گھڑت باتیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اس کی نفی کرے، جیسے ان جنات نے کی ویسے ہی ہمیں بھی کرنی ہے۔ تو ان کے بھی آئینی جو خیالات تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ مکے کے لوگ بھی صحیح راستے پر چلتے، ایمان کو قبول کرتے اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرتے تو ہم ان کی قحط سالی کو دور کر دیتے اور عافیت والی زندگی انہیں عطا فرماتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایذا رسانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اہل مکہ پر قحط سالی کی وبا مسلط کر دی تھی۔ پانی کے قطرے قطرے کو وہ لوگ محتاج ہو گئے تھے، آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ فرمایا کہ اگر یہ اہل مکہ صحیح راستے پر چلتے تو ہم انہیں پانی سے بھر ڈالتے، بارشوں کی برسات ہو جاتی، پھر ہم انہیں جانچتے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی کہاں تک شکر گزاری کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی چیز لے کر کے آزمایا جاتا ہے، اسی طرح دے کر کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اور فرمایا سن لو، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہونی چاہیے کہ جو آدمی اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا اور دور رہے گا اور انکار اور تکذیب کا راستہ اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے انتہائی خطرناک عذاب کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ ایسا عذاب جو گویا اس پر چڑھا چلا آ رہا ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بات بھی اچھی طرح سے سن لو، تمہارے دل کے اندر اس بارے میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ مسجد حقیقی جس کو سجدہ کیا جائے وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں صرف اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ اللہ تعالی کو یہ ہرگز منظور نہیں ہے کہ خالق کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے، جو معبود ہے وہی مسجود ہے، اور جو معبود حقیقی نہیں ہے وہ مسجود بنانے کے لائق نہیں۔ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالی کے لیے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس کے مالک نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ اس کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں دور سے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ اونٹ ہے جو فن فنا رہا تھا، آوازیں نکال رہا تھا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف تشریف لے گئے، اس کی نظر جیسے ہی حضور پر پڑی وہ فوراً آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس نے اپنی گردن ڈال دی اور ریڑھیانے لگا. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو درخواست کی گئی کہ حضرت یہ ناسمجھ جانور جب آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، سجدے کرنے کی جو استحقاقیت ہے، استحقاق ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اور اس کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. تو مسجد وہ خاص جگہ ہے جہاں اللہ تعالی کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے مساجد سے وہ انسانی اعضا مراد لیے ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں، اور مطلب یہ بتلایا ہے کہ ان اعضا کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے، یہی ان اعضا کا اصل سجدہ ہے، اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا گیا کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دشمنان دین اور کفار عبادت اور اطاعت اور سجدے میں دیکھتے ہیں تو یہ وہاں آ کر کے بھیڑ لگا لیتے ہیں آپ کو زک پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان اور اذیت پہنچانے کے لیے، بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے، آپ کے در پہ آزار رہتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑی محرومی اور خسارے کی بات ہے. تو فرمایا گیا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو، پھر پایا اس کو کہ اس میں چوکیدار سخت بھرے ہوئے ہیں اور انگارے بھی بھرے ہوئے ہیں. یہ انگارے سے مراد وہ ستارہ جو جلانے والا ہے، ایک نہیں ہے، کئی ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے واسطے، یعنی پہلے ہمارے ٹھیے بنے ہوئے تھے جا بجا بادلوں میں، لیکن اب کیا حال ہے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. پھر جو کوئی اب سننا چاہتا ہے وہ پاتا ہے اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، فوراً اس کی طرف لپکتا ہے ستارہ، اسے جلا کے ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین کے رہنے والوں پر کوئی برائی پیش آئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور یہ کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کوئی اس سے کم ہے. كنا طرائق قددا, ہم کئی راہ پر بھٹکے ہوئے تھے. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا, اور یہ کہ ہمارے خیال میں یہ بات جم گئی ہے کہ ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں زمین میں اور نہ اس کو تھکا سکتے ہیں بھاگ کر, جہاں جائیں گے اللہ کی پکڑ میں رہیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, اور جو اپنے رب پر یقین کر لے گا تو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے نہ جبر اور سختی سے, زبردستی اس کے ذمے کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا, خیر کا عافیت کا معاملہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو حکم بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, بس جن لوگوں نے حکم برداری کی انہوں نے بھلائی اور نیک راہ کو اختیار کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اور جو بے انصاف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہیں گے, بچ نہیں پائیں گے ان میں سے کوئی. وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے تو ہم ان کو پانی بھر کر کے پلاتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, تاکہ ہم اس معاملے میں ان کی آزمائش کریں, ان کو جانچیں. وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا, اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لے تو وہ ڈالے گا اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں. یعنی بے فکر نہ رہے, تھوڑے دن کی ڈھیل ہے, جب رسی کھینچے گی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں تو صرف اللہ کی یاد کے واسطے ہیں, لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارا کرو, سجدہ صرف اللہ کا, عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو پکاریں تو لوگوں کا اس کے اوپر ٹھٹ کا ٹھٹ جمع ہونے لگتا ہے. عبداللہ سے مراد یہاں پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے, اور اسی کو علماء نے آپ کی سب سے اعلیٰ ترین صفت بیان کی ہے کہ آپ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں. اسی لیے خصوصی مواقع پر جب آپ کا ذکر قرآن میں کیا گیا تو عبدیت کے ساتھ کیا گیا ہے. واقعہ معراج میں بھی سبحان الذی اسرا بعبدی, پاک ہے وہ ذات جو رات میں لے چلی اپنے بندے کو. یہاں بھی قام عبد اللہ یدعوہ, جب اللہ تعالی کی عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس قیام کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور پھر نماز اگر ہے تو سجدہ بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتا ہے. تو اب جو کفار و مشرکین تھے ان کی خباثت اور دشمنی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان خبیثوں نے اس عالم میں جبکہ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ ریز تھے آپ کے اوپر اونٹ کا اوج لا کر کے ڈالا جو اتنا بھاری تھا کہ آپ سر نہیں اٹھا پائے. خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو چھوٹی بچی تھیں وہ کسی طرح آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا تو آپ سر اٹھا سکے. تو یہ ٹھٹول اور مذاق کیا کرتے تھے منحوس اور ملعون لوگ, اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جب حضور نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگ آ کر کے مجمع لگاتے ہیں, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں, جملے کستے ہیں, تانے دیتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو ٹھیک ہے کچھ دن کی بات ہے, پھر اللہ تبارک و تعالی جب فتح و نصرت سے نوازیں گے اور ان کفار کی جب پکڑ شروع ہوگی تو کوئی بچ نہیں پائے گا. ایسی باتوں سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیے اور ایمان اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. اس قرآن پاک کی برکت سے, ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالی اس پوری امت سے, انسانیت سے اس وبا سے نجات عطا فرمائے, ہر طرح کی حفاظت میں رکھے. ہمارے جو اکابر بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, خصوصاً حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے ادب عربی کے استاد ہیں اور ادائی کے مدیر ہیں اور عالم اسلام کے صفحے اول کے عربی ادیب ہیں اور اردو کی تحریریں بھی ان کی بے مثال ہوتی ہیں اور انتہائی مقبول ہوتی ہیں. اللہ تعالی ان کو بھی جلد ازجلد شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہمارے حضرت مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالی ان کو بھی عافیت سے نوازے, مزید صحت عطا فرمائے. اور دیگر حضرات بھی جو جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. آج یہ افسوسناک خبر بھی ملی کہ مدرسہ سہولتیہ مکہ معظمہ کے مدیر حضرت مولانا محمد حشیم صاحب رحمہ اللہ تعالی آج صبح مالک حقیقی سے جا ملے. بہت ہی خوبیوں کے انسان تھے, باغ و بہار بھی, حسن انتظام بھی, وسعت ظرفی بھی, مہمان نوازی بھی, اور اپنے نظریات پر پختگی بھی اللہ تعالی نے انہیں عطا کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ہمارے جو اکابر باحیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 93 مجلس میں سبھی سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کی مدد آتی ہے فتوے پر نہیں، تو کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اولاً تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ تقوی کے خلاف نہیں ہوتا. یہ بات جو مشہور ہے کہ فتویٰ الگ ہے اور تقوی الگ ہے، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے. البتہ تقوی کے درجات ہوتے ہیں. اعلی درجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیز جو شریعت میں جائز ہے اس کو بھی آدمی احتیاطاً ترک کر دے، یہ اعلی ترین درجہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی فتوے پر عمل کر رہا ہے، یعنی جس کی شریعت میں گنجائش ہے اس کو اختیار کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ متقی نہیں ہے یا پرہیزگار نہیں ہے. اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مدد کا وعدہ صرف تقوی پر ہے فتوے پر نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مدد کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کو بنیاد بنایا گیا ہے. چنانچہ فرمایا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اسی طرح فرمایا گیا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی بھی مدد فرمائیں گے اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ان کی بھی ہم دنیا کی زندگی میں اور قیامت میں مدد کریں گے. اسی طرح فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی اللہ تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں دنیا میں ایسی ہی قوت عطا فرمائیں گے جیسے ان سے پہلے ایمان اور اعمال والوں کو عطا ہوئی ہے. اس لیے یہ تعبیر کہ اللہ کی مدد تقوی پر ہے اور فتوے پر نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے، اور فتوے کو تقوی سے الگ سمجھنا بھی صحیح نہیں. پوچھ رہے ہیں ہماری کالونی میں روزانہ 6-7 اموات ہو رہی ہیں، ان سے حفاظت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. تو اس سلسلے میں اصل چیز تو رجوع اللہ ہے، اللہ تعالی سے فریاد کی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ وہی اس مصیبت اور بلا سے نجات دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اس مصیبت سے نجات دینے کا اختیار نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہو تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ یقین دل میں بٹھایا جائے اور اس سے فریاد کی جائے، اس کے سامنے گریہ وزاری کی جائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، مغفرت طلب کی جائے اور اس کی رحمت سے پکی امید رکھی جائے، اور ساتھ میں جو دنیاوی اعتبار سے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کیا جائے. دنیاوی اسباب اختیار کرنا کوئی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے. خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاعون کی وبا کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو جس شہر میں ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس شہر سے باہر نہ جائے، اور جو لوگ اس شہر میں نہ ہوں دوسرے شہر میں ہوں انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہ اس وبا کی جگہ پر نہ جائیں. اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن وہی مسبب الاسباب بھی ہے. اس لیے جو ماہرین احتیاط بتا رہے ہیں ان کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، اور حتی الامکان ان تدبیروں کو اختیار کرنا ہے، اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور اپنی مغفرت اور رحمت و رضوان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. پوچھ رہے ہیں کہ جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت کتے کیوں روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صراحت تو نہیں ملی، لیکن ایسا ممکن ہے کہ چونکہ اذان سن کر شیاطین میں بھگدڑ مچ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر یا اس کو محسوس کر کے، کیونکہ بہت سی چیزیں انسانوں کو نظر نہیں آتی جانوروں کو نظر آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کتے بھونکتے ہوں بہت ممکن ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. اور فرمایا کہ جو مرغ اذان دیتا ہے، آواز نکالتا ہے اپنی، جس کو مرغ کی اذان کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ حقیقی اذان نہیں ہے، تو وہ فرشتے کو دیکھ کر کے آواز نکالتا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ ان کتوں کو وہ احساس ہو جاتا ہو. اب سوال ہوگا کہ بقیہ اذانوں کے وقت یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ بقیہ اذانوں میں سکون کا ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے جیسا فجر میں ہوتا ہے، تو اور دیگر آوازیں فضا کے اندر رہتی ہیں، ارتعاش کی کیفیت رہتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس وقت اتنا اندازہ نہ ہوتا ہو جتنا صبح کے وقت میں ہوتا ہے. پوچھ رہے ہیں 6, 7, 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ چھوٹا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہو اس کی تو اذان ہی معتبر نہیں ہے، اور سمجھدار بچہ 10, 12 سال کا اگر اذان دے تو اذان تو صحیح ہو جائے گی لیکن خلاف اولا ہے. بالغ آدمی ہی کو اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. پوچھ رہے ہیں کہ احکر کی بار بار ریح خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو قرآن پڑھتے وقت بار بار وضو کر کے پھر قرآن پڑھا جائے یا اسی وضو سے قرآن پڑھتے رہیں؟ دیکھیے قرآن پڑھنے کے لیے جبکہ وہ ہاتھ میں نہ لیے ہوں صرف زبانی پڑھ رہے ہوں اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن بلا وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اب آپ نے جو لکھا ہے کہ بار بار ریا خارج ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ معذور کے درجے تک تو نہیں پہنچے. معذور شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت گزر گیا ہو اور اتنا موقع اسے نہ ملے کہ جس میں وہ بغیر خروج ریح کے نماز ادا کر سکے، تو ایک وقت گزرنے پر اس کے اوپر معذور کا حکم جاری ہوتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ایک نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ وہ عذر ضرور پایا جائے، اس وقت تک جاری رہے گا. تو اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک نماز کا وقت ایسے گزرا کہ موقع ہی نہ ملا، پھر ہر نماز میں کے وقت میں ایک مرتبہ یہ شکل پیش آ جاتی ہے، تو آپ کے لیے ایک ہی وضو سے کام چلانا کافی ہے. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے، وقفے وقفے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ کو قرآن پاک چھونے کے لیے بار بار وضو کرنا پڑے گا. پوچھتے ہیں تراوی کی 6-7 رکعت ہو گئی تھی، اسی دوران پیر کا بال اکھاڑا اور خون نکل کر کپڑے پر لگ گیا، مگر خون کو وتر کی نماز کے بعد دیکھا گیا. اب مجھے کون کون سی نماز دہرانی پڑے گی؟ جس وقت سے آپ کا خون نکلا ہے تو جو نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ تو فاسد ہو گئی. یہ دو رکعت جس کے دوران خون نکلا ہے یہ آپ کو بعد میں دہرانی پڑے گی، اور اس کے بعد جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں خون نکلنے کے بعد گویا آپ بے وضو ہو گئے، تو نہ بقیہ تراوی صحیح ہوئی نہ وتر صحیح ہوئے. اب اگر وقت باقی ہے تو آپ اتنی تراوی کو لوٹائیں، وتر کو لوٹائیں، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو تراوی کی قضا نہیں ہے، البتہ وتر کی قضا ہے. اور اگر امام صاحب کے ساتھ یہ صورت پیش آئی جو آپ نے سوال میں لکھی، تو انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے وضو ٹوٹنے والے شفعے میں یا اس کے بعد، اس کو اگلے دن تراویح میں دہرائیں گے، اور وتر کی نماز بھی جنہوں نے ان کے پیچھے پڑھی ہے وہ اپنی نمازیں بھی دہرائیں گے. پوچھتے ہیں میری بیگم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور وہ اپنی نابالغ بیٹی کو کچھ دعائیں مثلا سورہ فاتحہ، درود شریف، سبحان اللہ وغیرہ پڑھاتی ہیں، تو ان کا یہ طریقہ کیسا ہے؟ ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھانے میں رواں نہ پڑھا جائے بلکہ صرف تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھایا جائے، اور رواں پڑھانا ناپاکی کی حالت میں درست نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ مسجد کے آگے کے حصے میں ایسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کانچ کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے دروازے کے پیچھے والی صف کا اتصال باقی رہے گا یا دروازہ کھولنا ضروری ہے؟ اسی طرح اگر دروازہ کھولنے کی وجہ سے پیچھے کی پہلی صف چھوڑ دی جائے اور دوسری صف سے لوگ کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟ کیا دروازوں کے درمیان میں کھڑا ہونا ضروری ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے حکم میں ہے، جو لوگ اندر کے حصے میں ہیں ان کی بھی نماز درست ہے، اور جو پیچھے کے حصے میں ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے. اقتداء میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت صفوں میں فصل نہ کیا جائے، ضرورت ہو تو فصل کرنے کی گنجائش ہے. پوچھتے ہیں کہ سعودیہ میں جب ہم مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، امام صاحب سلام پھیر چکے تھے، تو ہم نے اپنی نیت کر کے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو پیچھے سے ایک دو آدمی آئے اور وہ ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، گویا ہماری اقتداء میں وہ نماز پڑھنے لگے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا لازم نہیں ہے، لہذا امام نے اگرچہ مقتدیوں کی نیت نہ کی ہو، اگر مقتدی آ کر امام کی نیت کر لے تو مقتدی کی اقتداء درست ہو جاتی ہے. لہذا جن دو آدمیوں نے آپ کے پیچھے اقتداء کی ہے ان کی نماز شرعاً درست ہو جائے گی. ایک سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے ہیں تو ان سجدوں والی آیت میں جو سجدوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مختلف حکمتیں ہیں اس میں، جس کا اندازہ سجدے کی آیتوں کے مضامین سے لگایا جا سکتا ہے. بعض آیتوں میں تو فرشتوں کی مشابہت کا مضمون ہے کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ سجدہ کرو. بعض آیات کے اندر خلق خدا کی عاجزی اور بے بسی اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نیاز مندی کا تذکرہ ہے، تو گویا تعلیم دی گئی ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالی کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو تم بھی جھک جاؤ. اور بعض آیات میں خود حکم دیا گیا ہے، امر کے صیغے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے، اور بعض آیات میں اہل علم و معرفت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز رہتے ہیں، تو ان سے تشبہ کی تاکید کی گئی. تو مختلف حکمتیں ہیں جو آیات کے مضامین سے سمجھی جا سکتی ہیں. ایک سوال کیا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، آٹھواں مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی سب روزے رکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس حالت میں روزہ نقصان دہ ہو تو شریعت میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی گئی ہے، اور یہ کوئی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے. جس اللہ نے اجازت دی ہے اسی اللہ نے مجبوری کے اندر روزہ ترک کرنے اور بعد میں اس کی قضا رکھنے کی رخصت بھی دی ہے، اس لیے اگر کوئی اس رخصت پر عمل کرے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں زکوٰۃ میں تولے کی مقدار کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو تولہ 12 معاشے کا ہوتا ہے، اور اسی 12 معاشے کے تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا نصاب مقرر ہے، مگر اب دنیا میں تولہ 10 گرام کا چل پڑا ہے جو 12 معاشے سے کم ہے، اور اب اصل جو لین دین ہوتا ہے وہ تولے یا معاشے سے نہیں ہوتا بلکہ گراموں سے ہوتا ہے. اس لیے جب اندازہ لگایا گیا 7.5 تولے کا تو اس کے گرام نکلے 87 گرام 480 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کے اندر 52.5 تولہ اس کا جب حساب لگایا گیا گراموں سے تو وہ نکلا ہے 612 گرام 360 ملی گرام، گویا 613 گرام تقریباً. تو اب گراموں سے اندازہ لگایا جائے, اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے. مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ جیمز سٹونز کی قیمت کا پتہ نہیں رہتا. بسا اوقات مال 100 روپے میں بکتا ہے, کبھی وہی مال 500 میں بھی بک جاتا ہے. تو اصل قیمت کا کیسے پتہ لگایا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اندازاً اوسط لگا لیں کہ آپ عام طور پر وہ مال کتنے کا بیچ دیتے ہیں, اوسط لگا کر کے اسی حساب سے زکوٰۃ نکالیں. پوچھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس آ چکا ہوتا ہے اور مال بنتا رہتا ہے, تو اس بننے والے مال کی قیمت کیسے لگائی جائے؟ یعنی یہ کہ تیار مال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کچے مال کی قیمت کم ہوتی ہے, تو کیا کچے مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ جس وقت زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں, اس وقت کچے مال کی جو قیمت لگے وہی آپ زکوٰۃ میں جوڑیں گے, اور جو آپ کے پاس پیمنٹ ایڈوانس آ چکا ہے اس کی بھی زکوٰۃ آپ پر دینی لازم ہے. پوچھ رہے ہیں, زینب نے 1 لاکھ روپے کے عوض اپنا زیور بینک میں گروی رکھ رکھا تھا. حامد نے زینب کی اجازت سے 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کر کے زیور اپنے قبضے میں لے لیا. زینب جب 1 لاکھ روپے حامد کو دے گی تو وہ زیور حامد زینب کو دے گا. تو معلوم کرنا ہے کہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ حامد پر واجب ہے یا نہیں, اور زیور کی زکوٰۃ زینب پر واجب ہے یا نہیں. اس صورت کا ماحصل یہ ہے کہ زینب کا زیور گروی میں رکھا ہوا ہے, پہلے دوسرے کے پاس رکھا ہوا تھا, اب حامد کے پاس رکھا گیا, اور گروی میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب حامد نے جو 1 لاکھ روپے اس کے زیور کو چھڑانے میں لگائے ہیں, وہ گویا اس نے قرضہ دیا ہے زینب کو. اب یہ قرضہ جب واپس ہوگا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ حامد کو ادا کرنی ضروری ہوگی, اور چاہے تو ابھی بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں, ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں, اگر وہ فقیر ہو, محتاج ہو, تو اس کو زکوٰۃ دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے, اس وبا سے پوری امت انسانیت کو نجات عطا فرمائے, اور جو حضرات بھی بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.